Naam. Tukiendelea, tukiwa tunamalizia darasa yetu, suala hili la bid'a kwa tulabu ilmu, kwa wanafunzi na kwa adduat, wanatakiwa walidhibiti sana na wajitahidi watu sana kusoma mlango huu kwa upana na kuwafafanulia watu kwa uzuri. Huenda Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ufafanuzi huo akawaongoza watu, ikawa ni sababu ya sisi kupata ajri mbele zake Allah jalla wa ala. Vitabu vimeandikwa vingi vinavyohakiki maana ya albid'ah. الإمام القرطبي أنا كتابه البدع، الإمام أبو شامة، ناوينجين وين كتبوا نوتشون يتنقلية، لكن هسا الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي، اللي كتبوا جاك الاعتصام، كذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي كتبوا جاك اقتضاء الصراط المستقيم، نكتبوا فينجينه. Katika fatawa zake amelihakiki jambo hili kiilmu, na wengineo katika wanawachuoni waliotangulia na waliokuweko. Na vitabu katika mlango huu ni vingi sana, wanawachuoni wameandika vitabu katika mlango huu, vitabu vingi sana pasi na idadi, yani huwezi kuvidhibiti vilivyochapishwa na ambavyo havijachapishwa. Unatakiwa usome mlango mlango. Na Imamu Suyuti pia ameandika kitabu katika mlango huu, Al-Amru bil-Ittiba' wal-Nahyu 'ani al-Ibtida', na ametaja mifano ya bid'a na ameweka utangulizi kuhusiana na ubaya wa bid'a na milango na mifano kuhusiana na mambo ya bid'a katika mambo ya ibada. Kwa hiyo nimetanguliza hilo kulisema ili kuongeza nguvu na mchango wa kuweza kulifahamisha ili jambo, na watu wasichoke kukariri kusema, kwa sababu watu wa batili wanasema kila siku mpaka yale wanayosema yanaonekana ni sehemu katika dini. Sasa sisi tunataka tuyakariri haya mpaka watu watakapokuwa wameelewa haya na mengineyo. Si kwa maana kwamba sisi tutasoma hilo tu, mkienda kusoma huko mwasoma bidaa tu na tutasomesha mambo mengine, lakini hili nalo lina nafasi. Kutokana na wakati sitaweza kuendelea tena, yani kujibu shubuhati ambazo amezileta bwana huyu, lakini haya majibu ambayo tumeyatanguliza yametosheleza. Kwa mingine tutayaacha kama ikibidi kufanyika au kuwekea wakati maalum, kwa sababu kuna hoja nyingi alizozileta zinahitaji kuwekwa sawa, lakini hazisumbui sana kama ikiwa darasa hii umeisikiliza au mfululizo huu umeupata. Na katika mambo mengine ya ajabu walionayo ahlul ahwa wal bid'i, kama nilivyotangulia kusema kwa shetani ana nguvu, utaona wana kila siku wanaanzisha shubha mpya, kila siku wanaleta shubha mpya, ukiivunja wanaiacha ile hawasemi kitu, wanaleta nyingine, ukiivunja wanaiacha hawasemi kitu. Kuna baadhi wamezishikilia kwa muda mrefu kwa sababu wanaona kwamba hazijafunzwa bado, lakini ukizigonga hivi kizifunja na ikamwingia kwenye akili yake, basi hatumie, atasubiri, au kama atakwenda kutumia huko pembeni huko, ajua kwamba huku watu hawajasikia hoja ambazo zimetolewa juu ya jambo hili. Mwanangu anasema twaambiwa kwamba na hii pia nayo dhaifu. Sasa hapo kashaingia woga sasa. Tuambiwa hii ni dhaifu. Mwingine anasema tuambiwa kile kitaja hii hadithi mbwa dhaifu. Basi mimi nataja aya tu pia nayo sema dhaifu. Ule ni woga ule. Mtu ashapatwa na hofu, hawezi kutetea hujja. Sasa katika kuvumbua nilitaja mwanzo, utaona mtu akwambia sasa nyinyi mawahabi mwasema Maulid ni bid'a. Lakini nyinyi mmefanya bid'a kubwa, bidaa kubwa ipi? Nyinyi mmemgawa Mwenyezi Mungu katika mafungu matatu, mmeleta utatu. Kuna tauhidu rububia, tauhidu uluhia na tauhidu asmai wa sifati. Mimi nikajibu darasa zilizopita hapa, kwani nyinyi Mungu wenu anaitwa tauhidi? Huyo Mungu wenu aitwa tauhidi, kwa hiyo amegaiwa kwenye mafungu matatu? Sisi Mungu wetu haitwi tauhidi, kwa sababu sisi hatusemi kwamba Allah amegawanyika katika sehemu tatu. Hatusemi namna hiyo. Hii ni kufru, kufru mahfu. Hatusemi hivyo, lakini tunalizungumzia somo la tauhid, somo la tauhid. Wewe unapotaka kumwelewesha mtu vigawanyo vipi vya kubalika, na ndio maana hata wao hao wanaitwa ashaira, kuna sifa wamezigawa. Kuna sifa zinaitwa sifatul maani, wanasema ziko saba. Kwa hiyo umemgawa Mungu kwenye mafungu saba, sababu ni sifa za Allah tabaraka wa taala. Wakazitaja pale hayyun alimun qadirun muridun kadha kadha mpaka samiun basirun, sifa saba wakazigawa. Kwa hiyo Mungu kaingia mafungu saba, sio? Kama wewe akili yako iko na kiwango hiki, kabla hujajibiwa watakiwa ufanywe ruqya, utibiwe, alafu kisha pona, alafu uzungumze na watu. Kama akili yako imefikia kwenye kiwango hicho kwanza, kwamba watu wakisema hii tauhidi yagawanyika katika mafungu matatu, ona sasa washamgawa Mungu kwenye mafungu matatu, utatu mtakatifu huu. Kwani wao Wakristo wanapozungumza utatu wanasema kwamba tauhidi imegawanyika katika mafungu matatu, tauhidi Baba na tauhidi Mwana na tauhidi Roho Mtakatifu, au wao wamgawa Mungu mwenyewe Allah tabaraka wa taala? Lakini sasa maneno ya chuki na shaytani anawapa nguvu, inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, ndio haya tunayosema. Sasa tukimalizia nukta ya mwisho, ahlu sunnati wal jamaa wanaeleza nini kuhusu mwenye kufanya bid'a? Je, kila aliyefanya bid'a ni mubtadi? Na kila aliyefanya jambo mathalan tukasema hili ni bid'a, basi huyo ni mubtadi? Au wewe mathalan katika huku kuswali tu, kuna baadhi ya mambo ulikuwa wafanya, lakini ukiangalia maelezo wanaochoni wanasema kufanya hivi bid'a, ilikuwa hujui, mara ukajua hii si sunna, hii ukaacha. Au ulifanya bid'a katika jambo fulani kidogo, je, waambie wewe mubtadi? Kuna mifano mingi tu, mifano mingi mingi katika swala zetu, katika maisha yetu ya kawaida, katika mambo ya kiibada unaweza ukateleza ukafanya kitu kama hicho. Sasa wakati gani mtu atahukumiwa kwamba huyu ni mzushi? Ahlu sunnati wal jamaa wao wanaona kwamba si kila mwenye kufanya bid'a anahukumiwa kuwa ni mtu wa bid'a kwa sababu hizi zifuatazo. Sababu ya kwanza, inawezekana mtendaji wa jambo hilo la bid'a akawa ni mwana wa chuoni, tena mujtahid, na hii ni daraja fulani katika daraja ya kiilmu. Mujtahidi ana sifa maalum na kiwango maalum cha ilmu. Kwa hiyo huyo anayefanya bid'a anawezekana akawa ni mwana wa chuoni mkubwa, amefikia daraja ijtihad katika fani fulani, labda ni mujtahidi katika mambo ya fiqhi, au mujtahidi katika mambo ya hadithi, au mujtahidi katika mambo fulani fulani na mingineyo, ijtihad. Au akawa ni mujtahidi katika fani zote, unaoita al-mujtahidu al-mutlaq. Na haya wamesema, wameambiwa kwa maneno hayo na wachuoni wachache, lakini wengi katika wao ni mujtahiduna katika baadhi ya fununu. Mtu akusanya fani 4, 5, 7, kwamba hizi, huyu ni mujtahidi katika hizi. Sasa pingine huyo aliyefanya jambo hilo ni mwanachuoni tena mujtahid, na amezichunguza dalili za kisheria na hoja za kisheria, akazipima, ijtihadi yake ikamfikisha kuona kuwa jambo analolitenda au jambo analitolea fatwa si bid'a, ni sunna. Amezikusanya dalili zake, akaona kwamba hili jambo lafaa, akatoa fatwa lafaa jambo hili, au yeye akalifanya kwa ijtihadi yake. Sheria inampa udhuru mtu huyo katika kosa lake hilo kwa sababu ya ijtihadi yake hiyo. Na haya tuliyotolea maelezo tukasoma kwenye kitabu Iqtida'u Sirati al-Mustaqim ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, tukayasoma yale maelezo. Lakini kwa hali kama hiyo, haitafaa kwa watu wengine kumfuata katika kosa lake hilo, hususan baada ya kubainikiwa kuwa mujitahidi huyo amekhalifu maandiko ya kisheria au ameegemea kwenye hadithi dhaifu au hadithi iliyozuliwa au amekhalifu kanuni walizowafikiana wanawachuoni juu yake. Kwa sababu kuna jambo moja, wanawachuoni wanaweza kuwafikiana wote wakawafikiana kwenye kanuni fulani, lakini katika masala ya tatbiki ile kanuni na kuiteremsha katika wake wakakhtalifiana. Jambo fulani si, yani msingi huu mathala jambo fulani si sunna, ni bid'a, wakaleta kaida pale kuonyesha kwamba hii ni bid'a, jambo la ni kama hili. Alafu katika tatbiki ikatokea jambo lenye sura kama ile katika furu'u zile, jambo kama lile, lakini akalihukumu kwamba ni sunna, huyu atarudishwa katika msingi ule ambao wao wamekubaliana, atarudishwa kule. Tunaelewana? Kwa hiyo haitafaa kumfuata, la yajuzu tibauhu fi dhalik. Lakini baada ya kuwa wewe umejua hizo kawaid, umejua dalili, mtu asema sasa sisi tutajuaje? Sisi tutajuaje mambo ya dalili? Ndio maana tunasoma hivi vitabu vya dalili, hizi fiqhul ahal hadithi, vitabu kama umdatul ahkami, vile imeletwa kutaja adilla za mambo ya sheria, bulughul marami min adillati al-ahkam, ile imewekwa kwa ajili ya kufahamu adilla za kisheria. Kitabu kama al-muharraru fil hadith cha Ibn Abdul Hadi kimewekwa kwa ajili ya kufahamu ahkam, dalili za ahkam. Kadhalika kitabu al-muntaqa cha Majduddin Ibn Taymiyyah, babu yake Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ambacho amekishirehesha al-Imam al-Hafidh الشوكاني محمد بن علي الشوكاني وحكيت نيل الأوطار بسبب المنتقى الأخبار نيل الأوطار أمبوني شرحي منتقى الأخبار تسا كتابه كما نيل الأوطار يعني متن يا مجد ابن تيمية أنا شرحي لكتابه كما يوكتك فقه الحديث أدلة نشروحات كما شرحي شروح إذن الزبيب وتنقوا بزمان إذا بلوغ المرام كما البدر التمام يا المغربي كذلك سبل السلام يا الصنعاني كذلك هي نيل الأوطار يا الشوكاني ننفعنا في تبك إحكام الأحكام أبو شرح يا عمدة الأحكام إحكام الكبرى لا الصغرى هي فتابه في مويك وإلي ويك وجوه أدلة كتك أحكام بالي سي فتابه هي فتو na vikawekwa vitabu vya ilmu za misingi katika dini kama vitabu vya usulul fiqh, unasoma kawaid na misingi mbalimbali ili ufahamu maneno ya wanawavioni na kanuni zao na taratibu zao wanazotumia. Kwa tatbiki inatakiwa, si ujasiri wa kuwakosoa wanawachuoni, la, lakini nenda katika mwenendo wao, unapita katika mapito yao, mpe udhuru mwanawachuoni anapokuwa ameteleza, lakini heshimu dalili kwanza na muweke mwanachuoni mahala pake, lakini usimtangulize mtu mbele ya dalili, kwa sababu kullu minna yukhadhu wa yurad, Kwa hiyo hili ni jambo muhimu sana. Haitafaa wewe kumfuata mwanachuoni katika hilo. Na usijifunge katika madhhab. Na wanawachuoni wanahimiza hili. Al-Imamu Nawawi rahimahullah ta'ala katika rawdha, rawdhatut talibin, amelisisitiza sana jambo hili. Kitu cha msingi wewe angalia dalili. Kwa hiyo dalili utajua hiyo. Soma safita bidhili, usiwe wewe ni muqallid tu. Kwa sababu muqallid ni yule ambaye yattabi'u ghayrahu bighayri dalil. Anamfuata mwingine pasi na dalili. Sasa usiwe namna hiyo. Angalia dalili yake ni ipi. Wewe umesoma vitabu kutoka chini mpaka umefika vitabu vikubwa huko. Labda kitabu kama Minhaj ya Imam Nawawi. Bali umesoma vitabu kama Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya Ibn Rushd al-Hafid na vinginevyo. Bado unafanya unafuata bila dalili. Haiwezekani. Unatakiwa ujifungue katika hilo. Si mujtahidi wewe, lakini tayari una macho, unaona, kwa sababu ushawekiwa misingi na misingi umeipita. Fanya tatbiki. Kwa hiyo utakapofikia hapo na wanawachuoni wakawa wamezozana katika mambo, sikisema maadamu wamekhtalifiana, kila mmoja na kauli yake, yule shike hii na shike hii. La, sio kila ikhtilaf ina hadhi min an-nadhar. Si kila ikhtilaf. Hakiki kila ikhtilaf, utafute sababu ya khilaf. Angalia mahali panizaa ni wapi na sababu ya kukhtalifiana kwao ni nini. Mfumo huu wa kifikhi ameutengeneza vizuri Ibn Rushd katika kitabu chake Bidayatul Mujtahid. Al-Imam Ibn Rushd katika Bidayatul Mujtahid, kitabu cha fiqhu al-muqaran, yeye ameeleza mfumo kila masala wanawachuoni wamekhtalifiana, na anafanya azwi aqwali kwamba hii ni kauli ya Shafi'iyya au ni kauli ya Malikiyya au ni kauli ya Hanafiyya au Hanabila na wengineo katika wanawachuoni, kauli hii ni auzai au kauli ya Dhahiriyya. Alafu na khilafu mahali walipoafikiana na mahali walipokhtalifiana na sababu ya kukhtalifiana, kwa nini wamekhtalifiana. Kwa kama kuna adilla atakutajia, na hii ni fiqh. Umefahamu? Kwa hivyo hivyo katika kila fani vimewekwa vitabu vya aina hiyo. Katika nahwu kuna misingi. Kwa mtu akenda kinyume na msingi, utamrudisha katika msingi unaokubalika. Haya. Na inawezekana ikawa mtendaji wa bid'ah akawa ni mtu mjinga jahili. Kwa sababu ya ujinga wake au kwa sababu ya shubha, hoja zile tata ambazo zimemsimamia, akadhania kwamba zile hoja tata zile ni hoja na ni dalili, na hali yako si hoja. Mtu huyu sheria inampa udhuru kwa sababu ya ujinga. Atapewa udhuru huyu kwa sababu ya jahili. Na pingine ikawa mtu aliyefanya bid'a ameifanya si kwa sababu ni mjinga wa hivyo. Pengine ajua misingi aiona, tumeona atetea, ataja hoja, ataja dalili, lakini anakwenda namna hiyo kwa sababu ya kule kuitetea kwake batili tu, kwa sababu ya kupenda kwake batili. Yule ambaye anatetea bid'a amafanya bid'a au anatetea bid'a hiyo baada ya kusimamishwa hujja na kuondolewa ule utata alionao, lakini akafanya ukaidi na ujeuri, sheria huyu itamhukumu kuwa ni mzushi. Atahukumiwa kwamba huyu ni mzushi kwa sababu ya vile, hata kama hiyo bid'a yeye hakuifanya, maadamu anaitetea na hujja zimesimama mbele yake, akawa anapinga, atahesabika huyu ni mzushi moja kwa moja. Kwa hiyo wengine anaweza kutetea kwa sababu ya kuangalia kuna shekhe fulani na shekhe fulani walitangulia kufanya. Tulinukuu maneno ya Abu Eid huko nyuma alipokuwa akitetea Maulid, akasema ni juu yetu kuwatetea mashekhe zetu, mashekhe wa zamani, akusudia zamani hawa zama hizi za mkoloni hizi. Ndio anawakusudia yeye, kwa sababu haya maulid katika ukanda wa Afrika, ukanda huu wa mashariki ya Afrika, hasa kuasisiwa kwa mitindo hii ni huko Lamu, na aliasisili ni Habib Saleh. جمل الليل حتى ميكا كاريبوني هابا ولكوا بشركيا كفكشة ميكا مية موليد وموليد يفكشة ميكا مية وتكيبا ميكا مية تجالية ميكا مية نثلاثين مثلا أسان زماني كتكو إسلام كتكو إسلام هيون زماني شو زماني Mwana aliyefanya haya amefariki mwaka 1935. Ndio huko nyuma kabla ya hapo miaka 200 iliyopita. Kwa maana hakukuwa na utaratibu huu. Hakukuwa na utaratibu huu. Sasa asema ni juu yetu kuwatetea mashehe wa zamani kwa sababu wenzetu wamewahukumia mashehe wale kwenda motoni. Kwamba mashehe au wa motoni. Mashehe zetu wamesoma maulidi na hawakuwahi kutubia juu ya maulidi kwa sababu wanafahamu si dhambi. Kwa misimamo ya wale muda wa kuwa maulidi ni bid'a iliyo haramu, na mashehe wale wamesoma maulidi mpaka wamekufa. Kwa mtazamo wao ni kwamba mashehe hao watakuwa motoni, ingawa huko motoni watakwenda pamoja na baba zao, lakini pia hawajali. Yeye akasema maneno haya. Sasa sisi hatuingizi watu motoni kwa sababu kanuni yetu si kila mwenye kutenda bid'a ametumbukia kwenye bid'a. Si kila aliyetenda bid'a ametumbukia kwenye hiyo bid'a. Laysa kullu man waqa'a fil bid'a waqa'at al bid'atu alayhi. Hatusemi namna hiyo. Kama nyudhuru kama hizi zitakuwa zimewapatikania baadhi ya watu na kila mmoja kwa namna yake, basi atapewa udhuru kwa namna yake. Ila sisi tunachoweza kusema, hatutaangalia kwamba aliyefanya ni mwenye fulani, ni shekhe fulani hilo kubwa, au ni mwanawachuoni walii wa aina fulani, al-arif billah mathalan, kama wanavyoitana kutubul a'imma. Hatutaangalia kama kafanya jambo na liko kinyume na ni jambo la bid'a, tutasema jambo hili ni bid'a. Na kama ametetea bid'a mpaka kufa kwake na hali ya kuwa ajua amepewa hujja na akaendelea kutetea kwa ujeuri kabisa, atakuwa yeye ni mubtadi'. Masala ya hukumu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye ndiye anayejua mbele zake. Lakini kila bid'a ni motoni. Kwa hiyo hili lifahamike hivyo. Na wala hatuzungumzi kwa itilafi kwamba mashaikhe wote wa mashariki ya Afrika wote waliosoma maulidi wote motoni. Hizo ni kauli za kikhawariji ambazo sisi hatujawahi kuzitamka, kwamba hao makufari na Waislamu wote waliotoa michango ya maulidi wote motoni. La, hatusemi maneno hayo. Sisi Uislamu una kawaidi na misingi yake katika kuwahukumu watu. Jambo hili haramu, jambo fulani haramu, tunasema hili ni haramu na ni haramu, jambo hili ni shirki, na mwenye kufanya hivi ameshirikisha. Masala sasa kuambia huyu mushrik au mwenye kufanya hivi jambo hili ni kufuru, mwenye kufanya hivi atakuwa amekufuru, lakini kuiteremsha hukumu sasa huyu kafir, hayo ni masala mengine mbali na yana kanuni zake na taratibu zake, na mara nyingi tunazitaja. Kwa hiyo mtu anaweza kufanya jambo kuteleza, kuteleza yeye ni alim na mchuoni akateleza, bali hata wewe unaojinasibisha na sunna unaweza ukafanya jambo ukateleza ikawa si sunna. Tunaambiwa kwamba amefanya jambo ala khilafi sunna, lakini jambo moja tu tulisoma hapa katika fiqhi juzi, al-Imamu Ibn Hajar al-Haytami anazungumzia masala ya mtu mwenye kuacha sunna katika Tuhfatul Muhtaj. Akasema kuacha sunna mtu hapati dhambi, si ndivyo inavyosemwa katika Zubad na vitabu vingine? Mtu akiacha sunna hapati dhambi. Yeye akaikata katika taaliki ya maziko, anasema akiacha sunna raghbatan anha, kwa kuichukia sunna, kafara, takuwa mekufuru. Na Imam Ibn Hajar al-Haytami katika Tuhfatul Muhtaj ni mwanachuoni wa Kishafi. Mtu atakayeacha sunna kwa kuitukia akaidharau, leta sunna hapo kupiga piga mswaki, ndio mswaki nini, sunna gani, sunna gani? Akadharau au akadharau hizi ndevu tu zako wewe mwenyewe, ukadharau ukazungumza kwa istihzaa, wakufuru. Usifanye istihzaa, kama jambo limekushinda wewe liache tu, muombe Allah tabaraka wa taala kuwezesha kufanya. Au ukafanya istihana ya maasi, akiji dhambi hiki tu nitakwenda motoni, basi niende motoni tu, niende tu, wakufuru. Wanazungumza haya ni maulama wa Shafiia, si mawahabi. Kwa hiyo hili lifahamike, kwa mtu anaweza akafanya jambo akateleza, awe ni mwanachuoni, awe ni mwanafunzi, awe ni mukallidi tu, mtu wa kawaida ami ha? Katika awamu muslimin anaweza kuteleza akaingia kwenye makosa, basi atatanabahishwa. Na kama ashafariki, tutamwombea maghfira, Allah msamehe kwenye lile aliyoteleza. Lakini kama maisha yake ni kutetea bid'a na kufanya istizaa juu ya sunna au kupinga mambo ya sunna na hujja zimemsimamia, hiyo hukumu nyingine sasa. Kwa hiyo usitaki kujinasibisha wewe na watu fulani, mbona fulani wewe unazungumza, wewe hoja zimekusimamia, ubainifu umekufikia, pingine hao unawazungumza ungewafikia ubainifu huu, usingefanya hivyo unafanya wewe. Au ungejua kwamba hali imefikia hivi sasa katika haya mambo mnayofanya, usingewakubalia katika hivi. Kwa hiyo usijinasibishe wewe na wale, angalia la kuwewe. Je, hoja zimesimama kwako? Unayo majibu ya kielimu? Au ndo watafuta sasa kwamba mtafuti nitajibu vipi hapa? Hapa nitajibu vipi? Watafuta namna ya kuweza kujibu sasa. Maanake hoja zako zote zimemalizwa, zimefilisiwa. Sasa ndo watafuta nyingine ili upate upenyo. Basi ujue wewe ufuata hawa ya nafsi. Nasalullaha lana wa lakum at-tawfiq was-salam.